के हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल चल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है की शोखियां। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियां। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां। शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई। के जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश कहां जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आप गिन गाहन चाहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।